अंगनी अंग मिलाए दूं रस खानी रहे लपटे तरु छाही, संग निसंग अनंग को रंग सुरंग सनी पी अदय गल बाही, बैन जो मैन सुएन सनेह को लूटी रहे रति अंतर जाही, नीबी गह कुछ कंचन कुंभ कहे बनी ता पिया नाही जुनाही।